Copyright Goethe Verlag. 50 languages. Bezplatné audiokurzy v hodně řečích. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu. Jedna, osoby. Já a ty, já a ty, my obě. On a ona, on a ona, oni oba, oni obě, oni oba, oni obě. Muž, žena, dítě. Rodina, moje rodina. Moje rodina je tady. Jsem tady, jsi tady. On je tady a ona je tady. Jsme tady, jste tady. Všichni jste tady.